distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying. Sad enough. seguim a través de la factoria dels 80 amb aquesta la nostra segona part, tot i que ara mateix el que hem fet és recórrer una mica els costats en diversos de la nostra generació amb Rem, Blues and My Religion des del 1991 i també aquesta fantàstica cançó que ens aportava Tina Charles recordant un dels grans èxits de la música disco amb el seu I Love to Love. Ritmes ballables també 100% a càrrec de Julian Lennon amb aquesta cançó que ens portarà ara mateix des del 1985 i que es deia Too Late for Goodbyes, Els Pretenders amb Back on the Chain Gang. Estàs escoltant La Factoria dels 80. Train. Oh, to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Of you, ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Never made. música de diferents contrades, diferents països, a la factoria dels 80, a través del nostre espai. La música que ens aportaven aquests dos personatges, en Thomas Anders i Dieter Bohlen, des d'Alemanya, i que van triomfar del 84 al 87 i després també es van tornar a reunificar el 98 i fins al 2003. Amb reis de l'Europop, New Wave, Electronic Music, són des d'Alemanya els Mother Chalking. Ens acompanyaven amb el seu tema Diamonds Never Make a Lady. I ara escoltàvem aquest èxit del 1976, número 1 a multitud de països, una de les cançons que va obrir el camí per al triomf d'aquest quartet que ens arribava des de Suècia, els ABBA. Una altra de les formacions destacades de la nostra generació va ser el tema Rasputin, o, en definitiva, la música que portaven en aquell temps els Bonnie M. after a shake, sink your teeth in my skin. I almost believe you were made to be played by me. Emotions with consummate skill. I don't have to look any further than into your eyes. So don't try to tell me you think it's just physical. It goes way deeper than that. You better know it's an affair of the heart. It's an affair of the heart. It's an affair of the heart. We'll be right back. És un megamix amb el qual nosaltres hem recordat alguna de les cançons d'aquest fantàstic duo dels anys 80 que s'anomenava Fun Fun. Èxits com Color My Love o Happy Station, per exemple. Fun Fun eren Francesc Camerola i Roberta Cervelli, després reemplaçat per una noia que es deia Elena. També l'Antonella Pepe, la Francesca Merola mateixa com a model, la Roberta Cervelli, que també exercien de model, l'Àngela París i l'Espanya, també varen participar amb l'èxit Fun Fun, que ens acompanyaven des del 1983 i fins al darrer èxit que van tenir el 1994. Abans havíem escoltat també el Rick Springfield amb Affair of the Heart, una de les seves fantàstiques cançons del 1983. Esteu al nostre costat a la factoria dels 80 i seguirem amb Bob Seger i aquest With God Tonight, una peça original del 1979. The Verge and Rhythm of the Night, Crazy Eddie and Nena d'Ibiza i Captain Sensible and What seran els propers temes que també sentirem a través del nostre espai amb el programa d'aquesta del dia d'avui. I know it's late, I know you're weird, I know your plans don't include me. Still here we are, both of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care. Look at the stars, so far away. We've got tonight, who needs tomorrow? We've got tonight, babe, why don't you stay? Deep in my soul I've been so lonely, all of my hopes fading away. I've longed for love like everyone else does. I know I'll keep searching even after today. So there it is. Tonight, who needs tomorrow? that tonight, babe. Why don't you stay? Make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, babe. Why don't you stay? Tonight, babe, why don't you stay? came with me. Claro, loco, I love it. Thank you. tancant la paradeta i dir-vos que la factoria dels 80 tornarà ben aviat, perquè se'ns està acabant el temps. Jo amb aquesta música continuaria estones i estones i estones. És que no pararia. M'encanta la seva música, m'encanten els ritmes, m'encanta tot el que ens pot oferir la dècada dels 80, en totes les cançons que anem triant també dels anys 70 i dels anys 90, perquè ens acompanyin al vostre costat peces com totes aquestes que una vegada i una altra sonen també amb el nostre espai que anem recordant en totes les nostres edicions de The 80's Factory. The Verge amb Rhythm of the Night, Crazy Eddie, Nenya d'Ibiza. Quin ritme, veritat? I els temes que hem triat per acomiadar-nos, per dir-vos adéu i fins la propera setmana, són aquests que sonen ja mateix. Les cançons del Lee Marrow i aquest Lot to Learn. I també una cançó que ens portarà Dan Fogelberg, el Leader of the Men. Són els dos darrers temes per aquesta setmana a la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Adéu-siau, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a través d'aquesta emissora i espero que ens retrobem ben aviat. Adéu-siau, bona nit. Fins aleshores. Son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his arm and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. My brother's lives were different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel, living out this life I've chose and come to know so well. Times when you got tough, and Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy to the leader.